जाने जो दिल न चला, दिल भर से नजरें मिला, जाने जो दिल न चला, दिल भर से नजरें मिला, झूम रही है धरती आसमान, देख जरा क्या मौसम है जवान। जाने जा दिल न जला, दिल भर से नजरें मिला, जाने जा दिल न जला, दिल भर से नजर मिला, झूम रहे हैं धरती आसमां, देख जरा क्या मौसम है जवान। जाने जा दिल न जला, दिल भर से नजर मिला, जाने जा दिल न जला, दिल भर से नजर मिला। सारी तमन्ना अधूरी, हो तेरे बिना मेरे सनम, सारी तमन्ना अधूरी। कहने लगी सांसें मेरी, अपना मिलन है जरूरी। जब से मिली है तुझसे मेरी आँखें, कटती नहीं है तन्हा मेरी रातें, बोल रही है धड़कन बेजुबान, हाल बुरा है मेरा मेरी जान। जाने जा दिल न जला, दिल भर से नजर मिला, जाने जा दिल न जला, दिल भर से नजर मिला। हटती नहीं चेहरे से मेरी निगाहें, तूने जो छेड़ा उड़ने लगा चल, ऐसी अदा पे दिल तो हुआ पागल। आज बनेगी कोई दास्तां, मिलके मिटा देंगे ये दूरियां। ओ जाने जा दिल न जला, दिल भर से नजर मिला, जाने जा दिल न जला, दिल भर से नजर मिला, झूम रहे हैं धरती आसमान, देख जरा क्या मौसम है जवान। ओ जाने जा दिल न जला, दिल भर से नजर मिला, जाने